Samoy. Més de 40 anys amb tu. Muy boas tardes, señoras e señores, aquí desde Galegos Novais en Radio Samboy. Sexan vostedes benvidos. Alá, nas vías de son, temos a Fernando. Moi boas tardes, Fernando. E co meu carón, como cada xoves, pois Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Boa tarde, benvidos, queridos ointes. Galegos Novais para todos vosotros, dúas orillas de radio en galego. E este que lles fala, pois, Armando Fernández, o que dá a tabarra de vez en cuando. Mete a trancos tamén. Pois, vamos a escoitar un pouquiño de música, prepoñelle un pouco de salsa a todo isto, e despois vámonos ir ás terras de Galicia, concretamente a Cambados. Vale. De noche con la luna y aunque nevara, de noche con la luna y aunque nevara. Y eres amigo mío de los que quiero, eres amigo mío de los que quiero. Cásate con mi amante si yo me muero, cásate con mi amante si yo me muero. Xulio, xa temos a primeira convidada. Vale. É unha dona, unha dona con forza, con agarre, e ademais mariñeira. Non é que la recolle marisco, non sei se o recolleu algunha vez ou non, pero está no sitio onde se come bon marisco e onde se bebe bon viño. Albariño, sobre todo albariño. Veña, así que vamos darlle as boas tardes a Merche Álvarez, vale, presidenta de Galicia AME. Vale. Así que moi boas tardes, Merche. Boa tarde, Merche, ben vida, moitísimas gracias por atendernos. A vos polo convite. Bueno, primeiro de nada, felicitarte por ese traballo tan inxente que estades a facer e que concretamente ti dirixes moi ben cun equipazo, pero que ademais tendes previsto xa con tempo hasta mes de decembro, onde se vai a celebrar esa gala de Galicia que recupérase, que durante estes anos atrás estuvo un poquinho... Sí, a pandemia... cortou aí toda a actividade e queremos retomala porque era un acto tan bonito que e generoso que bueno, había que retomalo. No, que ademais convén que todas as persoas que nos escoiten e os que están ao teu carón que saiban que xa poden sacar o ticket, porque en realidade non sei, o aforo pues, é limitado, non? Sí, o aforo é limitado, xa se pode mercar ou ben poñéndose en contacto con Galicia AME ou a través de dous puntos de venta físicos. Moi ben. Moi ben. Ademais de coller o ticket para iso, tamén se pode mercar a Lotería de Galicia AME. Sí, que este ano seguro ben? Que seguro... que algo cae. Hombre. Algo vai tocar. Sí, señor. Claro que sí. Como ten que ser. Bueno, que non se perda a ilusión. Claro que sí. Sobre todo que non se perda. E ademais vai acompañado todo isto con traballos que vades facendo pouco a pouco, cada pouco tempo. Eu vexo que aí no Facebook hai actividades que, casi sí, constantes, Bueno, este ano estamos intentando retomar un pouco o que é a actividade. Tamén é certo que o que é o traballo administrativo, vémolo os afectados, pero non se ve un traballo palpable de portas para fora, non? Ah, claro. Este ano, pois, chegou a aprobación española de un medicamento, houve que coordenar varios hospitales. Sí. Claro, é traballo que leva moito tempo e que non se ve, que non é palpable, pero non deixamos nunca de estar activos. É un traballo que vai encaminhado a que esa enfermidade que precisa tantas axudas para que se poida investigar, para que se poidan levar adiante cousas importantes a todas as persoas que a padecen, que a AME, non? A investigación, que é o pilar fundamental de calquer tipo de enfermedad. Uh-huh. Que se investigue, que se sepa por que se causa, uh-huh, que pode derivar, como se pode paliar. Uh-huh. Un objetivo da gala é ese mesmo, poder, uh-huh, entregar os cartos recaudados que hai en este momento de fondo na asociación. Este ano ímolo dedicar a un proxecto que eu creo que pode ser unha boa vía de recuperación da enfermedad. Vamos a crear unha proteína que, uh-huh, se chama SMN, uh-huh, en 3D. Uh-huh. Eso será traducido en que se va a introducir a nos corpos dos pacientes. Uh-huh. Xa hai permisos e é algo fundamental poder paliar a enfermedad. Uh-huh. E esta enfermedad, que haberá, supoño que haberá investigadores e dirán algo aí na gala. Sí, sí, de feito ven este equipo médico que decidimos apoyar este ano, vai ser un proyecto de 2 anos de duración, se non me falla a memoria, porque a verdade é que leín tantos que, sí, que ao mellor trabúcome en algún tecnicismo, uh-huh, pero creo que eran 2 anos de investigación para crear esta proteína, uh-huh, para poder empezar a introducirla, uh-huh, en pacientes. Bueno, puede ser una boa vía de dirigir a, uh-huh, investigación. Uh-huh. Que hay tantos campos que hay falta tanto, uh-huh, dinero, que nos desde a nosa humilde posición intentamos pensar no vendo colectivo, uh-huh. En este caso, pues volve a ir a Barcelona, uh-huh, a Unidade Genética do San Juan de Deu. Ah, sí, señor. Que siguen traballando arreo para que eso se poida levar adiante. Bueno, entonces, sí, escoita, vamos a informar a todos os ointes e os que despois, que saibas que este noso programa despois remítese mañán precisamente ás 3 da tarde desde Radio Fene. O sea que algo máis de difusión parece que terá esta nosa charla, non? Esta 6ª gala Xantar Galiciame vai a celebrar entonces o día 2 de decembro no Martín Codas. Na Teca Martín Codas. Que estas entradas están patrocinadas por De Cero, que bueno, que xa están á venta na oficina, uh-huh, de turismo, en, uh-huh, Esposalnés, no Hotel Cruceiro de, sí, Castrelo. Ah, sí. Que as 200 primeiras entradas entrarán nun sorteo especial tamén. Sí, sí, este ano facéndolle un guiño ou non as persoas que son fieles a esta gala, pois as primeiras 200 persoas entran en un sorteo especial. Non vamos a desvelar o que. Sí, pero... sí, bueno, pero... Sempre tendes colaboración que a veces, bueno, pues mentamos, pero que sí é certo é que, bueno, últimamente súmanse bastantes persoas para, para esa gala. Ademais, hai unha, entre comillas, unha fila cero, que hai persoas que donan cartos que a parte do ticket da entrada, non? Hai persoas que non poden asistir, pero queren colaborar. O número de conta está na página web da asociación, e dende aí pode ser mercar lotería ou ben facer un donativo, ou si alguén cre que pode aportar algo, pois de algún xeito, pois aquí recollemos o guante, vamos enseguida. É verdade que as persoas responden de unha maneira moi xenerosa, moi xenerosa. Bueno, que ao principio o que foi o apoio da cultura en todos os ámbitos, desde pintores, escultores, artistas, todo o mundo, escritores, todo o mundo apoiou esta enfermedad, nos non podemos máis que decir gracias. Pintores, escultores, tamén artistas, escritores, cantantes, todos os ámbitos de cultura, de todos os paus, nos brindaron a man alguna vez. Ás veces, pois, nos propoñen, pois, eu sei tocar a guitarra, eu sei tocar a armónica, pois, se fai un festival. Eu podo dar, pois, un vale de 100 euros para mercar aquí. Eu podo dar, pois, aquí todo é vendido. Pues muy bien, bueno, que este ano seguides coa mesma teima de ter un prócer que ven aí, como no seu momento estuvo o irmán de Lucía, non? Sí. Sí, sí. E agora... Son motivos tamén polo que se fai a gala para... pasar ese testigo de embaixadores. Este ano vai ser unha persoa a nivel nacional conocida, e bueno, por min moi querida. Que sustituye, bueno, sustituye, acompaña a outros que os outros tamén continúan, quere decirse que siguen colaborando, aínda que ao mellor non sempre poden participar, pero... Sí, porque a verdade que desde Pedro Alonso, Antonio Resines, Javier Vizcaíno, Pablo Mora, Jorge Casal, a verdade é que os cinco sempre nos responderon moi ben. Sempre colaboran en todo. Ás veces non é importante unha aportación económica, sino un tempo do seu tempo, que se pasen un contacto, que abran unha porta. Eso é moito máis valioso que alguén que chega e che dá unha cantidad de dinheiro. Eu pido tempo, eu pido que nos abran camiño, eu pido tempo. Sí, sí, sí. Embaixadores que aportan o seu tempo e axuda, quizás a veces moral, para que todo eso teña un resultado bastante eficiente, como tendes recibido durante todas estas galas que tiveste, ¿no? Sigue estando Belén Xestal como presentadora, ¿non? Claro. Sí, este ano Armando espero que nos acompañe, pero de convidado. A ver como... Este ano cambiamos o formato da gala, vai ser completamente diferente o visto hasta ahora. Uh-huh. Bueno, espero que nos acompañe este día, pero de convidado. Moi ben, moi ben. Eu se puidera tamén... Bueno, é Julio, eu, que temos unha pendiente. Claro que sí, Merche, pero mira, teño... Sí, pero eu teño un compromiso aquí que xa che como dixen en unha ocasión, teño un compromiso que é a celebración do noso certame de poesía Rosalía de Castro, que se celebra precisamente ese fin de semana, o 2 de decembro, e entón... Jolín, sí. A ben, faime, non podo partirme, non? Pero que tiña moitísima ilusión, pero como é a sexta, non? Eu dende a primeira, sabes que o meu cariño estaba con vosotros, bueno, pois foi embaixador meu precisamente Armando, da nosa radio tamén estivo aí, como non, pero que saibas que esa iba que teño con vosotros e ina cumplir no seu momento. Gracias, se Deus me dá a saúde, intentarei estar con vosotros máis tarde que cedo. Exactamente. Ou máis cedo que tarde. Esperamos que sí. Vale. Bueno, aparte de eso, que artistazas van a vir algúns deles? Casi todos desinteresadamente, non? Sí, aquí todo o mundo aporta desinteresadamente. A verdade que son todos moi generosos porque me están cedendo un día de axendas moi apretadas, que están moi activos, e veñen todos de forma desinteresada. Habrá intervencións, polo tanto, de cantantes, de cantautores, de músicos, de hasta en algún ocasión tivestedes tamén un mago e sí. Tivestedes un humorista. Sí, este ano vamos a ainda non está confirmado, así que non o podo confirmar, pero vendrán dous galegos moi, moi queridos, que pondrán a nota de humor nesta gala. Ajá. Aquí, Armando, tengo o contacto de Touriñán, se o mellor che sirve, podes darlle unha chamada, se che parece. Ai, pois, aquí nada non sobra. Non soberá, verdad? Non sobra, cualquier aportación que chegue non sobra. Queremos que no. Bueno, pois eso, algúns dos contactos que solemos ter aquí na... Eu vou ir a falar con un artista que os cuiten que le entrevistamos a semana pasada, a ver se pode ir. E outro que tamén lle temos pulsado é que el dixo que si o seu calendario e a súa axenda non o impide, pois é Xavier Díaz, que nos dixo que posiblemente pois nunha ocasión podería achegarse aí. Eu creo que tamén esta sería unha grande aportación, non? Desde logo. Hombre, pois é tanto que sí. Xavier Díaz é un rostro galego internacional. Claro. Bueno, pues... Eu eixe mandar esos contactos e despois xa me dirás algo. Vale. Nos agradecemos todo, uh-huh. Todo que sea sumar e poñer un broche a esta gala, benvido. Pois, nos desexamos que teñas moito éxito. Xa sabes que nos solémolo decir e continuámoslo facendo. Somos talismán para as persoas cos que falamos e entrevistamos bueno, pois, dámoslle sorte Exactamente. Eu, a verdade, é que teño que dizer que teño moita sorte con vos, pero con todo o ámbito que me rodea en general. Bueno. Estou moi ben rodeada, a entidade ten un peso moi forte, espero que así siga sendo. Que así siga sendo e que a administración se dé conta de que vos precisades non solamente recoñecemento, sino tamén algunha axuda económica que eso tamén fai que non solamente se valore, sino que ademais aumente ese valor que vos tedes. Sí, con la administración nos hemos topado. Bueno, pero qué iglesia, pero que, hemos topado, hermano. Pero hay que insistir, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, no, eu creo que por pesada non é. Porque eu xa digo, cando escoitan Galicia, me di, aí ven esta outra vez. Bueno. Pues que o digan, exactamente. Que é importante que o digan. Porque, que se iban que estás aí. Sí, porque se non chegades, eles non se dan conta de que existides. Non se dan de conta das necesidades reales. Eso. Que son necesarias. Uh-huh. A investigación é un punto que ten que apoyar o Estado sí ou sí. Exactamente, sí. E ademais a investigación é fundamental, é un puntazo. Uh-huh. O mesmo en Galicia que no goberno central, donde se echa. Claro que sí. Pero a investigación ten que salir adiante. Que non teña investigación é un país pobre. Exactamente. Sí. Claro que sí. O país que non quere que accedan a educación. Uh-huh. Educación e investigación van da man. Van culleitos da man. Claro que sí. Bueno, alguna noticia que poidamos, alguna cousiña máis que poidamos decir antes de que chegue esa gala, alguna cousiña máis que tendes previsto ou que estás desargallando? Pois seguramente. Sí. Seguramente en marzo en mayo faremos un bingo solidario da man de Isabel Blanco. Unha gran actriz galega. Sí. E vai ser algo espectacular. Claro. Pois xa verás que terendes moitísimo éxito, xa verás que sí. Ademais Isabel é unha grande convoca moitísima xente, é capaz, sí. ten unha boa colonia, a verdade sí. Que sí, Isabel ten moito poder. Ten unha calidade humana moi grande. Uh-huh. É moi empática. Uh-huh. E aparte que sabe transmitir. Sí, Outra persoa que che agora xa veume á cabeza o nome de Paula Carballeira, que non sei se tes falado ou se tens oído falar dela. É unha grande contadora e ademais acaba de recibir o Premio Nacional de Dramaturxia por un traballo que presentou. Entonces vamos a facilitar tamén ese teléfono, que o mellor ela pode exactamente pode ter... aunque non conte nada máis con conto, pero polo menos os nenos cae ali pois estarán contentos. Verás que é unha grande comunicadora tamén. Non tiña o gusto de coñecela, pois, pero apunta, anota ese nome, Paula Carballeira, xa che mandaremos o enlace e o contacto, xa lle diremos nos directamente que che facilitamos o teléfono, e que eu coido que si o seu calendario ou a súa axenda non está moi ocupado, mellor é capaz de achegarse aí, porque de verdad que é unha persoa entrañable, ademais. Investigarei e mirarei. Sí, acaba de recibir o Premio Nacional de Dramaturxia por un traballo que se acaba de presentar. O sea que é unha persoa que paga a pena estar con ela. Sí. Sí, sí. Para que vexas que falando connosco non vas baleira. Claro que sí. No, a verdad que teño moita, moita suerte. Bueno, sí. Tú sabes do noso aprecio e o cariño, e entonces nos queremos que todo eso o teñas presente, que desexámosche todo o mellor. Uh-huh. Agradecemosche. Muchísimas gracias. Agradecemosche a... A verdade é que cada apoio que recibimos, cada cariño, cada abrazo, agradecese moito. Parece que estamos menos solos. Vale. Pois xa sabes, nós estamos aí canda ti. Moitísimas grazas, Merchi. Moita sorte. Hasta outro momento. Moitos bicos. Hasta logo. Radio Zamora.